الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان والو اتقوا الله اللہ سے ڈرتے رہو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور دیکھ لے ہر ہر آدمی ما قدمت لغد کیا بھیجا ہے اس نے آگے کے لیے ما قدمت لغد کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لیے متقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ کو خبر ہے تمہارے سارے کاموں کی تمہارے اعمال کی ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ اور نہ ہو جاؤ تم ان جیسے نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا فانساهم انفسهم پھر بلا دیا اللہ نے ان کو ان کی جانیں اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں نافرمان لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اپنی مراد کو پائیں گے سارے حضرات واپس سے خوشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ حشر کی دو تین آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک غافل انسان کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے غافل انسان کو آمادہ کرتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لیں اس لیے کہ آخرت کا آنا یقینی ہے موت سے کوئی آدمی نہ بچا ہے نہ بچ سکتا ہے دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں آدمی رہ کر کے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا اپنے پیدا کرنے والے کو پالنے والے کو سنبھالنے والے اس سے بھی غافل ہو جاتا بلکہ آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ جناب آخرت کہاں آئے گی اس لیے اللہ پاک غافل انسان کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے آمادہ کرتے ہیں ترغیب دیتے ہیں آخرت کے لیے یہاں ہی تیاری کر دیتے ہیں اور یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آخرت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے کچھ دوزخی ہوں گے دوزخ میں جانے والے اور یہ جنتی اور دوزخی مرنے کے بعد نہیں بنیں گے وہ یہاں سے بنیں گے اس دنیا میں رہ کر کے آدمی جنتی بھی بنے گا اور اس دنیا میں رہ کر کے آدمی دوستی بھی بنے گا. لہذا اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے دیکھ لو کہ تم جنتی بن رہے ہو یا دوستی بن رہے ہو, خود تمہیں نظر آ جائے گا. تو حاصل یہ ہے کہ جو کچھ بننا ہے وہ یہاں سے بننا ہے. مرنے کے بعد پھر نہیں بنے گا. مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ دنیا میں جو اعمال کیے تھے, جیسے کام کیے تھے, ان کا بدلہ ایسے ملے گا مرنے کے بعد. تو ان آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں اور اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں, اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جنتی بننے کی کوشش کرو, دوزخی بننے کی کوشش نہ کرو. جنتی ہی کامیاب ہوں گے, دوزخی کامیاب نہیں ہوں گے. اب اللہ پاک اس کو اس عنوان سے سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. یہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایمان والے ہو کر کے وہ بھی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور کئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, لیکن آخرت سے غافل ہوتے ہیں, معاملات ان کے غلط ہوتے ہیں. اگر آخرت یاد ہو تو پھر نماز پڑھ کے, حج کر کے پھر معاملات بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے. اس لیے اللہ پاک ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں. تو فرما رہے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر آدمی دیکھ لے ما قدمت لغد, اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. کہ ہر آدمی کو دنیا میں رہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ کل آنے والا جو قیامت کا دن ہے, اس کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے, کیا بھیج رہا ہوں. ہر آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے. تو یہاں میں یہ فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے یا نیکیوں کا ذخیرہ بناؤ, نیکیاں جمع کرو. نیکیوں کا ذخیرہ یہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرو, یہ ہے نیکیوں کا ذخیرہ. اور یہ کل قیامت کو تمہیں یہ ذخیرہ کام آئے گا. تو نیکی آپ سمجھتے ہیں, نیکی سے مراد یہ ہے شریعت کے حکموں پہ عمل کرنا, اور شریعت کے حکم پہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, اس میں اخلاص بھی ہو. دکھلاوا وغیرہ, ریاکاری, شہرت کو اور مقصد نہیں, صرف اللہ کی رضا ہو, اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا تو یہ ہے نیکی, اور یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. تو اللہ گویا کہ دو دفعہ اتق اللہ فرما رہے ہیں, اللہ سے ڈرو. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں. اے ایمان والوں اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ سے ڈر کر کے کیا کرو؟ نیکیوں کا ذخیرہ بناؤ, نیکیاں جمع کرو. اور ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہوں. کہ قیامت نے تو آنا ہی ہے, اور میں کل آنے والی قیامت کے لیے یہاں سے کیا بھیج رہا ہوں, نیکیاں یا گناہ بھیج رہا ہوں. نیکیاں تو نیکی, کیسی نیکی بھیج رہا ہوں؟ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. اللہ پاک اس کو فکر دلاتے ہیں, سوچ لیں. تو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر کے نیکیوں کا ذخیرہ, نیکیاں جمع کرو, اور سوچو کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. وہ شے بھیجو کو جو مرنے کے بعد تمہیں کام آئے. یہ سمجھاتے ہیں, اور یہ سمجھا رہے ہیں ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی یہ دیکھ لے, سوچ لے, دنیا میں جو بھی رہنے والا ہے, امیر ہے, غریب ہے, مرد ہے, عورت ہے, مولوی ہے کہ پیر ہے کہ فقیر ہے, وقت کا بادشاہ ہے, مزدور ہے, کوئی بھی ہے. ولتنظر نفس, ہر ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، ما قدمت لغد، کیا بھیج رہا ہے کل کے لیے، کل کے لیے آگے کیا سامان، کیا ذخیرہ بھیج رہا ہے. یہ سب کو اللہ پاک سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ غور کرو، سوچو. مولوی ہے اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، پیر فقیر ہے اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے اس کو بھی یہ سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آج اگر زندگی ہے، سانس ہے، اقتدار ہے، بادشاہی ہے، تو یہ بادشاہی ختم بھی ہو سکتی ہے. تجھ سے پہلے کئی دنیا میں بادشاہ آئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ بادشاہیاں، اقتدار، یہ صحت، جوانیاں، یہ سرمایہ داریاں، جاگیرداریاں ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں. اس میں ایک تو اللہ نے یہ سمجھا دیا، قیامت کو لفظ غد کے ساتھ تعبیر کر کے یہ سمجھا دیا کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، اسے یوں سمجھ لو کہ جیسا کہ آج کے بعد کل آنے والا دن ہے. غد کہتے ہیں آنے والے دن کو. اب آج کے دن کے بعد کل دن جو آنے والا ہے وہ دور نہیں، عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، درمیان میں ایک رات ہی ہے، رات گزرے گی تو کل کا دن آ جائے گا. ایک تو قیامت کو لفظ غد کے ساتھ ذکر کر کے یہ سمجھا دیا کہ اے غافل انسان، قیامت کو دور نہ سمجھ، وہ بہت قریب ہے، وہ یوں سمجھ لے جیسا کل آنے والا دن ہے. اور دوسرا اس میں یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی عمر تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی ایک دن کی طرح سمجھ لے. اے آج کا دن ہے کہ نہیں، یہ ختم ہوگا تو کل کا دن آ جائے گا، تو آج کا دن ایک ہی دن ہے، 18 دن یا 18 سال تو نہیں، ایک ہی دن ہے. اس میں یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی عمر آخرت کے مقابلہ میں یوں سمجھیں جیسا کہ ایک دن ہے، بلکہ حساب لگاؤ گے تو ایک دن بھی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انسان اگر اپنی عمر سے حساب لگائے تو کیا ایک دن بن جائے گا آخرت کے مقابلہ میں؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے. تو 100 سال کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں جہاں موت ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، 100 سال تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. یہ آخرت کے مقابلہ میں ایک دن بھی نہیں بنتا، بلکہ چند گھڑیاں سمجھ رہے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ہے نا، جب لوگ اٹھیں گے تو وہ یوں کہیں گے جناب ہم تو دنیا میں اتنا ہی رہے تھے جتنا کہ ایک صبح ہوتا ہے، کوئی کہیں گے جناب ایک شام رہے. اگر قبر میں 1000 سال کوئی رہا ہے تو اٹھنے کے بعد یوں کہے گا جناب قبر کی زندگی یوں معلوم ہوتی ہے، عشیتن او ضحاہا، جیسا کہ ایک رات گزری، شام گزری، یا چاشت کا وقت گزرا. چاشت کا وقت کتنے ہوتے ہیں، یوں نظر آئے گی. اس میں ایک تو یہ سمجھا دیا کہ قیامت دور نہیں، قریب ہے. دوسرا یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے. اگر سارے انسانوں کی زندگی کا حساب لگا لو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، بنایا، اس وقت سے لے کر کے آج تک حساب لگاؤ تو کتنی عمر بنتی ہے؟ 1000 سال ہی بنیں گے، زیادہ تر ہی بنیں گے. انسان کی زندگی 1000 سال ہے، اس میں کئی قومیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. آسمان و زمین کی پیدائش سے حساب لگاؤ گے تو 1,00,000 سال بن جائیں گے، اتنے ہی ہوں گے، اور وہ کوئی حساب لگا سکتے ہی نہیں. کوئی مرخ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس وقت دنیا کا کوئی مرخ نہیں تھا. تو یہ ایک تخمینہ ہی ہوگا تو چند لاکھ سال بھی آخرت کے مقابلہ میں ایک دن کی حیثیت نہیں رکھتے. چند لاکھ سال بھی آخر گنے چنے ہوئے ہیں, محدود ہیں نا, ایک تخمینہ ہی لگائے گا. دس لاکھ سال لگا لو تو دس لاکھ سال کیا ہے, آخر محدود ہیں, گنے چنے ہوئے ہیں. آخرت کی زندگی تو غیر محدود, غیر متنعی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ دوسری بات یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے, یہ یوں ہی سمجھ لے جیسا کہ ایک دن ہے بس. اسی لیے بات حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حد دنیا یوم ولنا فیہ صوم, دنیا ایک ہی دن ہے اور ہمارے اس میں روزہ ہے. روزے سے مراد یہ ہے بچنا, روزہ کہتے ہیں بچنے کو, یعنی گناہ سے بچنا. جو آدمی گناہ سے بچ گیا صحیح روزہ اسی کو ہوتا ہے. اگر روزہ رہ کر کے گناہ کرے تو پھر یہ کیا روزہ ہوگا بھائی. اس لیے فرمایا کہ اد دنیا یوم ولنا فیہ صوم, روزہ دنیا دنیا ایک ہی دن ہے, ہمارا اس میں روزہ ہے. اس میں ایک تو بات یہ سمجھا دی کہ قیامت دور نہیں قریب ہے, جیسے کل آنے والا دن قریب ہے. دوسری یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. اور تیسری یہ بات سمجھا دی کہ آخرت کا آنا یقینی ہے, ایسا یقینی ہے جیسا کہ آج کے دن کے بعد کل کے دن کا آنا یقینی ہے کہ نہیں. کسی آدمی کو شک ہو سکتا ہے کہ بھائی آج جب رات گزرے گی کل نہیں آئے گا, کل کا دن کسی شک ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کے نظام کو بدل دے؟ بھائی رات کو ختم نہ ہونے دے, کہے جناب ہم رات کو نہیں ختم ہونے دیں گے, صبح صادق کو ہم نہیں آنے دیں گے, سورج کو طلوع نہیں ہونے دیں گے, دن کو نہیں آنے دیں گے. کیا دنیا کو ایسی کوئی طاقت ہے, کوئی گزری ہے؟ آج وہ زمینوں کو موجود ہے یا آئندہ ہو سکتی ہے؟ تو اگر انسان سوچے تو بیچارہ عاجز ہے. اللہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ عاجز ہیں, لیکن جب آدمی کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر یہ خدا کو بھی نہیں سمجھتا, بلکہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں کھڑا ہو جاتا؟ اللہ اس کو عقل عطا فرمائے. تو حاصل یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھ آیا کہ قیامت دور نہیں قریب ہے, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. دو باتیں, تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ قیامت کا آنا یقینی ہے جیسا کہ کل کے دن کا آنا یقینی ہے. تو یہ سمجھا کر کے اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو, امیر ہے کہ غریب ہے, مرد ہے کہ عورت ہے, جو بھی ہے, ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل آنے والے دن کے لیے میں یہاں سے کیا آگے بھیج رہا ہوں. ما قدمت لغد میں یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے, تمہارا دیش نہیں, دنیا میں تمہیں پیدا کیا گیا, دنیا میں تمہیں جو رکھا گیا ہے یہ تمہارا گھر دیش نہیں, تمہارا دیش اگلا ہے. یہاں تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے, یہاں تم نے رہ کر کے کچھ سامان بنانا ہے. کیا سامان بنانا ہے؟ کوٹھیاں بنانی ہیں, جاگیریں بنانی ہیں, کچھ سیٹیں حاصل کرنی ہیں, اقتدار حاصل کرنا ہے؟ نہیں. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پاس سیٹ تجھے حاصل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. وہاں تو مسئلہ ہوگا ایمان کا, ایمان کیسا ہے, ایمان کے بارے میں سوال, ایمان پرکھا جائے گا صحابہ نبیوں جیسا ایمان تھا یا نہیں. اور وہاں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے جو اپنی کتاب بھیجی تھی, شریعت بھیجی تھی, اس کے حکموں پہ تو نے عمل کہاں تک کیا تھا؟ بس وہاں یہ سوال ہوگا. وقت کا بادشاہ, اس سے بھی یہی سوال ہوگا کہ بادشاہی ہماری نعمت تھی, تو نے بادشاہی ہمارے حکموں کے مطابق کی یا یہود اور نصارہ کی مرضی کے مطابق کی؟ بادشاہ سے پوچھا جائے گا. یہ کون ہوتا ہے جو خدا کی عدالت میں حساب نہ دے؟ کیا خدا کی عدالت میں حساب دینے سے بچ جائے گا؟ یہود نصارہ بچا لیں گے؟ یہاں مجال نہیں بچانے کی, وہاں کون بچا سکے گا؟ بادشاہ وقت سے پوچھا جائے گا تم کون ہوتے ہو, تجھے ہم نے حکومت دی تھی, اقتدار دیا تھا, تم نے حکومت کیسے کی؟ اپنی مرضی کے مطابق یا کفار کی مرضی کے مطابق کی تھی یا ہمارے حکموں کے مطابق کی تھی؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کر کے دکھائی, آپ کے خلفائے راشدین نے کر کے دکھائی, تم نے کیسے حکومت کی؟ تم کون ہوتے ہو؟ کو بچ سکتا ہے؟ یہاں کی عدالتوں میں تو بچ سکتے ہیں رشوت دے کر کے, دباؤ ڈال کر کے, لیکن خدا کی عدالت میں کسی کو یہودی بچا لیں گے؟ برطانیہ امریکہ بچا لے گا؟ یہ نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں انصاف ہے, وہاں ایسا انصاف ہے کہ کسی کی مجاز نہیں دم مار سکے. وہاں بڑے بڑے بیچارے عاجز ہوں گے, گھبرائیں گے. اے دنیا میں خدا کسی کو پکڑنے کو چھڑا سکتے ہیں بھائی؟ اس لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو دنیا میں رہ کے سوچنا چاہیے کہ میں کل کے لیے, آخرت کے لیے یہاں سے کیا بھیج رہا ہوں. تو اتقوا اللہ فرما کے سمجھایا کہ آخرت کا سامان نیک اعمال ہیں, احکام شریعت پر سنت کے مطابق خدا سے عمل کر لو, یہ آخرت کا ذخیرہ ہے, یہ سمجھا دیا. اور پھر فرماتے ہیں واتقوا اللہ, دوبارہ پھر اپنا خوف دلاتے ہیں, دیکھو خدا سے ڈرنا, خدا کو نہ بھولنا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. بادشاہی ہے تو بادشاہی میں خدا سے ڈرنا, مزدور ہو تو مزدورے میں خدا سے ڈریں, تاجر ہو تجارت میں ڈریں, ملازم ہو ملازمت میں ڈریں, اللہ کو نہ بھولنا, وہ دیکھ رہا ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچنا, نافرمانیوں سے بچنا. گناہ کرو گے, نافرمان بنو گے تو آخرت برباد ہو جائے گی, اور جس کی آخرت برباد ہو جائے تو اس کی آخرت کوئی بنا نہیں سکتا. بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنائے گا, تمہیں خود ہی بنانی پڑے گی. تو فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, یہ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے نمازیوں کو سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں, ان لوگوں جیسا نہ بن جانا, نسوا اللہ, جنہوں نے خدا کو بلا دیا. خدا کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکموں کو بلا دیا, چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا. وہ جناب نماز نہ پڑھی تب کیا ہے, حلال نہ کمایا تب کیا ہے, کسی مسلمان کی خدمت نہ کی تو کیا ہوا, لوگوں کو دکھانا ظلم کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا, بلا دینا, اللہ کے حکم سے لاپرواہی کرنا گویا کہ خدا سے لاپرواہی. اس ظالم نے خدا کا دھیان نہیں رکھا, خدا کو بلا دیا. یہود اور نصارہ نے, کفار مشرکین نے خدا کو بلایا, بلایا کہ نہیں؟ اللہ ایمان والوں کو فرماتے ہیں ان جیسے نہ بننا جنہوں نے خدا کو بلایا, کیا ہوا؟ اللہ ان کا انجام سمجھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کو بلا دیا, اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی, شرک اور کفر میں زندہ رہے, مرے تو شرک اور کفر میں مرے, نافرمان بن کر کے مرے, بے حیا بن کر کے مرے, نتیجہ کیا؟ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جن لوگوں نے خدا کو بلا دیا اللہ نے ان کو ان کی جانیں ہی بلا دی, اللہ نے ان کو ان کی جان سے, ذات سے غافل, لاپرواہ کر دیا. وہ خدا سے غافل کیا ہوئے؟ اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل بے پرواہ کر دیا کہ ان ظالموں نے اپنی جان کا بھی نفع نقصان نہیں سوچا. اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا نفع ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں خدا کو بلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو ان کی ذاتی سے غافل بے خبر کر دیا. انہوں نے آنے والی تباہی سے آنے والی دوزخ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا. یعنی سوچا کہ موت آنے والی ہے, مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے. آنے والی دوزخ سے بچنے سے انہوں نے خدا نے ان کو غافل کر دیا. یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کی تباہی, ہمیشہ کی بربادی کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ہے خدا کے حکم سے لاپرواہ ہونے کا نتیجہ. اور فرمایا اولئکہم الفاسقون, یہی ہو گئے نافرمان, جو خدا سے لاپرواہ ہوتے ہیں, خدا کے حکم کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں. وہ جناب یہود اور نصارہ راضی ہو جائیں, خدا ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, یہ یار ناراض نہ ہو. تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان ظالموں سے ان کی جانوں سے لاپرواہ کر دیا. ان ظالموں نے اپنی جان کا, اپنی ذات کا نفع نقصان نہیں سوچا, اپنے آپ کو آنے والی تباہی سے نہیں بچانے کی فکر نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کی تباہی میں, ہمیشہ کی جہنم میں پھنس گئے. اللہ کے حکم سے لاپرواہ ہونا, غافل ہونا, اس کا نتیجہ یہ ہے. آج حال یہ ہے کہ لوگ جو خدا سے غافل ہیں, اور مشرکین کفار اللہ کے باغیوں سے دوستی لگانے میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ نمازیوں کو اور مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو برداشت نہیں کر سکتے کہ مدرسوں میں رہ کے قرآن یاد کریں, دینی کتابیں پڑھیں. یہ قاری صاحب, حافظ صاحب بچوں کو خدا کا قرآن سکھائے پڑھائے, یہ مولوی صاحب کتابیں پڑھائے دین سکھائے, آج یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور ان پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں, مدرسوں کو تباہ کیے جا رہے ہیں. بتاؤ کہ آخرت سے غفلت ہے کہ نہیں, یہ خدا سے لاپرواہی ہے کہ نہیں. لیکن اس کا انجام آخر کیا نکلے گا؟ ہمیشہ تم یہاں یہ بھی نہیں رہ سکے, رہ جائیں گے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس دینی مدرسے پہ میزائل پھینکا گیا ہے, امریکہ نے پھینکا, کہ آپ کے حکمرانوں نے پھینکا اس کو راضی کرنے کے لیے, وہ تو شہادت کی موت سے دنیا سے رخصت ہو گیا, انہیں اللہ نے شہادت کی موت دے دی. وہ قرآن کے طالب تھے, دین کے طالب تھے. اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. مشرکین مکہ بھی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ سمجھاتے ہیں کہ یہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے اللہ پوچھیں گے بَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, وہ تیرا کیا گناہ تھا, کیا قصور تھا, تجھے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا. تو کیا یہ قرآن پڑھنے والے بچوں سے, ان علماء سے, ان استادوں سے اللہ نہیں پوچھے گا بھائی تمہارے اوپر میزائل پھینک کر کے تمہیں ختم کیا گیا, آخر تمہارا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ یہ قرآن کے طالب تھے, دین کے طالب تھے. یہود اور نصارہ کو یہ برداشت نہیں کہ دنیا میں رہ کر کے کوئی قرآن کا طالب بن جائے. بلکہ اب تو یہاں تک سننے میں آیا کہ کرکٹ کی ٹیم میں کچھ نوجوانوں کو خدا نے توبہ کی توفیق دے دی. کہ اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دیں تو اس کا بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ کوئی کرکٹ کے نوجوان نمازی بن گئے اور کچھ دہاڑیاں رکھنی بھی شروع کر دیں. ان میں کچھ عالمان وہ بھی ہیں کہ پہلے عیسائی تھے, اللہ نے توفیق دے دی کہ ایمان قبول کر لیا, نمازی بن گئے, داڑھی رکھنی شروع کر دی. آپ کے حکمران کہتے ہیں کہ کرکٹ کی ٹیم میں انتہا پسندی برداشت نہیں کی جائے گی. اس سنیل کی پوجا کرتا, اس کا نشان لگاتا تو یہ روشن خیالی تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, نمازی ہو گیا, تو یہ انتہا پسندی کی حال. یہ ہے خدا سے غفلت, اللہ کے حکم سے اللہ سے لاپرواہی کرنا یہ ہے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آخرت تباہ ہوگی. اصل نافرمان یہی نافرمان. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر دے, انصاف کی توفیق دے, اللہ اپنے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق, ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.